जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है बंबई नगरिया छुचेक बबुआ, है बंबई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ, जादू टोने की बजरिया में, जादू टोने की बजरिया में, माया की नगरिया में, बदले झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ। की है बंबई नगरिया तू देख बबुआ, की है बंबई नगरिया तू देख बबुआ। देखो दूर दूर से, वो देखो दूर दूर से, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं दाव लगाने, यहाँ आते हैं दाव लगाने, देश गांव छोड़ के प्रीत प्यार तोड़ के, सोया सोया नसीबा जगाने, सोया सोया नसीबा जगाने। अरे अपना क्या होगा, अरे अपना क्या होगा, होगा सो होगा, पासा हमने दिया है एक बबुआ। की है बंबई नगरिया तू देख बबुआ, की है, की है, की है बंबई नगरिया तू देख बबुआ। कोई माला माल है, कोई माला माल है, कोई तंग हाल है, जिंदगी है यहाँ की निराली, जिंदगी है यहाँ की निराली। माल कितना भरा फिर भी देखो जरा, यहाँ हर आदमी है सवाली, यहाँ हर आदमी है सवाली। बिगड़ी बना ले, अरे बिगड़ी बना ले, तू कैश करवा ले अपने मुकद्दर का चेक बबुआ। ई है बंबई नगरिया तू देख बबुआ, ई है, ई है, ई है बंबई नगरिया तू देख बबुआ। शहरों में शहर है शहर बंबई वाह, अरे वाह वाह बंबई वाह, ये बात सभी है उल्टी फिर भी वारे बंबई वाह, वारे वारे बंबई वाह। बिन पानी का धोबी तालाब देखो, देखो यहाँ रेती पे पानी का भाव देखो, देखो घोड़ों पे करोड़ों का दाव देखो, हसीनों से सभी का लगाव देखो। कोई बंदर नहीं है फिर भी नाम बांध रहा, चर्च का गेट है चर्च है लापता, चर्च है लापता, चर्च है लापता। अजब है ये रंग अनोखा है ढंग, नई है तरंग नई है उमंग, कोई कंजूस है कोई है मलंग, मची है यहाँ देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग। जय घुमा के, अरे समंदर में जैसे है गुल गई भंग ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ, यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ।